ہے، لیکن ان کو اس کی حکم کا یعنی پتہ نہیں تھا. جیسا کہ عید کا خطبہ ہوتا ہے ایسا ہی ممکن ہے انہوں نے خیال کیا کہ عید کا خطبہ تو سنت ہے، وہ تو فرض نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص نہ بھی سنے تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، اور جمعہ کا خطبہ ضروری ہوتا ہے اور سننا اس کا واجب ہوتا ہے، عید کا خطبہ سنت ہے اس کا سننا بھی سنت ہے، جمعہ کا خطبہ فرض ہے اس کا سننا واجب ہے ضروری ہے، اور یہ کوتاہی ہو گئی. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتار کر اس پر سخت تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق وغیرہ دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے اٹھ کر کے چلے جاتے تو سب پر خدا کی طرف سے غضب نازل ہو جاتا، آگ بھڑک اٹھتی، سب جل جاتے، یہ فرمایا. لیکن غنیمت تھا کہ 12 آدمی رہے، جن میں شیخین بھی تھے، حضرت جابر بھی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. تو اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کوئی عام واز کا حکم تو نہیں رکھتا جمعہ کا خطبہ، کہ عام واز ہے کہ بھی اس میں تاخیر ہو جائے یا نہ سنے آدمی، اس کا تو سننا واجب ہوتا ہے، اور عید کے خطبے سے بھی الگ اس کا حکم ہے، بہت مؤکد ہے، اور اس کے دوران میں کوئی کسی قسم کی بات کرنی درست نہیں ہے. تو یہ حرکت جو تھی یہ نامناسب تھی، اس واسطے اللہ تعالی نے سخت تنبیہ فرمائی، اور صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی آئندہ کے لیے انہوں نے اس قسم کی بات سے بہت گریز کیا اور احتیاط کو کام میں لایا. ارشاد اس طرح ہوا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَتًا، اور جب دیکھتے ہیں یہ کوئی سوداگری اور تجارت، سودا آ گیا ہے اور یہ اناج آ گیا ہے بک رہا ہے، اور ہم کہیں رہ نہ جائیں، خیر ساری ہم بھی حاصل کر لیں، اور لہون یا کھیل تماشا، لہو سے مراد ہے کھیل تماشا، نقارہ جو بج رہا تھا اور ڈول جو پیٹا جا رہا تھا یہ تماشا ہی تھا، ڈول جب بجایا جاتا ہے یا اور کوئی اس قسم کے آلات تو یہ لہو میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ ان فضو الیہا، ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، یہ اللہ نے یہ لفظ فرمایا، جب دیکھتے ہیں تجارت یا کوئی تماشے کی بات ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، وترکو کا قائم، اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو کھڑے ہوئے، حضور کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ خطبہ ضروری ہے اس کا سننا، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے مذمت کی ان لوگوں کی اور سختی سے تنبیہ فرمائی، اور دوسرا یہ ہے کہ خطبہ یہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، جیسا کہ یہ درکو کا قائمہ. چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعد کے دور میں ایک بنی مروان کے جو گورنر تھے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا، تو حضرت کعب ابن اجرا نے بہت سخت الفاظ کہے، فرمایا دیکھو اس خبیث کی طرف، یہ بیٹھ کر کے خطبہ دیتا ہے جو سنت کے خلاف ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کو بیمار بھی نہیں ہے، کوئی معذور بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ترکو کا قائمہ، سختی سے الفاظ فرمایا. کعب ابن اجرا بڑے صحابی تھے، عبد الرحمن ابن ام حکم یہ صحابی نہیں ہے، تابعین میں، اور وہ گورنر تھا، اس نے یہ کام کیا اور بڑے ناراض ہوئے. تو بیٹھ کر کے خطبہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے، واز تو بیٹھ کر کے کہنا درست ہے کہ بیٹھ جائے واز، واز کہے نصیحت کرے، لیکن خطبہ جو ہے وہ تو کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے. اور دوسرا یہ کہ جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ پر جوش کی حالت غالب ہوتی تھی، ایسا تھا جیسا کہ کسی لشکر سے آپ ڈرا رہے ہیں کہ لشکر آپ پہنچا ہے، صبح آیا یا شام آیا، ایسی حالت آپ پر طاری ہو جاتی تھی، جوش اور ایک قسم کا غضب، ایسی حالت طاری ہوتی جب خطبہ پڑھتے تھے. یہ گانے والی حالت نہیں تھی، جوش والی حالت تھی. صحیح حدیث میں یہی آتا ہے. تو یہ فرمایا. آگے تو اس کی اصل علت بیان فرمائی کہ اور دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ تجارت کو ترجیح دی اللہ کے ذکر کے سننے پر، اور کھیل کو ترجیح دی. کتنی بری بات ہے، تماشا ہے ڈھول کی آواز سننے کے لیے چلے گئے، اور خدا کا ذکر خطبہ جو فرض تھا اس کو چھوڑ دیا. کتنی قبیح بات ہے، کتنی بری بات ہے. یہ تنبیہ ہو رہی ہے سخت قسم کی. اور تجارت کے لیے، سوداگری کے لیے چلے گئے، سودا سلف، خدا کی عبادت پر اور اہم ترین عبادت پر سوداگری کو ترجیح دی. کتنی قبیح اور بری بات ہے. آگے فرمایا ما عند اللہ خیر من اللہ ہوئے وہ من التجارہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت اور اس کھیل سے زیادہ بہتر ہے. وہ جو اجر ہے، وہ جو درجہ ہے، اور وہ جو صلہ ملتا ہے اس عبادت کے نتیجے میں، اور خدا کی رضا اور خوشنودی جو حاصل ہوتی ہے، جو مراتب عالیہ نصیب ہوتے ہیں، اور عذاب سے جو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، وہ انعام اکرام، وہ بہتر ہے اس. یہ تنبیہ فوق التنبیہ، تنبیہ پر تنبیہ. روزی تو اللہ نے پہنچانی ہے، وہ تو مل کر رہے گی جتنی بھی ہے، اس میں جلد بازی کیوں کی تم نے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اطلبوا فی طلب الدنیا فإن کلکم یسر لما کتب لہ. مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ دنیا میں اچھی طریقے سے تلاش کرو دنیا کو، کیونکہ ہر ایک کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اللہ کے علم میں مقدر ہے اس کے لیے، اسے زیادہ نہیں ملنے کا. امام سرخسی رحمت اللہ، سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں روایت بیان کی ہے کہ طلب تو ضروری ہے، لیکن وہ ایسے موقع پر تو نہیں کہ خطبہ چھوڑ کر کے اور نماز کو ترک کر کے آدمی روزی تلاش کرنے کے لیے چلا جائے، یہ بات تو درست نہیں ہے. ہاں حضور کا یہ فرمان ضرور ہے اطلب الرزق فی خبایا الارض، زمین کے کونوں سے اور گوشے گوشوں سے روزی تلاش کرو. زوایا معنی زاویہ، کونا، گوشہ، خبایا مخفی چھپی ہوئی جگہ، کیونکہ اسباب معیشت اور اسباب رزق اللہ نے بہت بنائے ہیں، بے حد و بے شمار. البتہ اجملو اچھے طریقے سے طلب کرو، اس کا حکم ساتھ دیا ہے. حضور کا فرمان ہے لیس الغنا عن کثرۃ العلم، ساز و سامان یا سر و سامان زیادہ ہو جائے تو اس کو غنا اور دولت مندی نہ سمجھو، ولیکن غنا النفس سے. غنا جو ہے حقیقت میں وہ نفس کی غنا ہوتی ہے، اگر نفس میں استغنا تو وہ غنی ہے. اگر نفس بھوکا ہے، انسان کا حریص ہے، لالچی ہے، تو گریڈی ہے، تو وہ کچھ غنی نہیں ہے، یہ غنا کچھ نہیں ہے. اور فرمایا ان اللہ یوتی عبد ما کتب لہ، بندے کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے لیے اس نے لکھ دیا روزی میں سے. اس لیے فرمایا فاجملوا فی الطلب، روزی کے طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. خذوا ما حل و دعوا ما حرم، وہ چیز لے لو جس کو حلال قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا ترک کر دو، حرام کے راستے پر مت چلو. یہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، سند بھی اس کی حسن ہے. اور فرمایا کہ یاد رکھو ان الرزق یطلب العبد کما یطلب الاجل، روزی تو انسان کو خود تلاش کرتی ہے، جس شخص کی قسمت میں جو دانہ لکھا ہوا وہ پہنچ جائے گا اس تک، جیسا کہ موت طلب کرتی ہے، موت انسان کو طلب کرتی ہے، کتنے بھی بھاگو، کتنے بھی گریز کرو، کتنے بھی علاج معالجے کرو، یعنی امریکہ لندن تک پہنچاؤ موت تو آ جائے گی وہاں، ہر جگہ وہ تلاش کرتی ہے انسان کو، اسی طرح روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے. اور حضور کا فرمان مبارک ہے کہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا آپ نے، ایک تو اللہ کا ذکر فرمایا، خیر الذکر الخفی، ذکر بالجہر بھی ہو سکتا ہے اور آہستہ بھی ہو سکتا ہے، فرمایا بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ، ریا سے دور ہوگا، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی، اذیت سے بلند ہوگا، مقبولیت کے زیادہ قریب ہوگا. یہ ذکر خفی، آہستہ ذکر کرو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم درود شریف ذرا پکار دیں گے ساری دنیا میں خلل ڈال دیں گے تو تب ہمارا درود شریف معتبر ہوگا. نہیں، آپ نے تو فرمایا نہیں، خیر الذکر الخفی. اور روزی کے بارے میں فرمایا خیر الرزق ما یکفی، بہتر روزی وہ ہے جو کفایت کر جائے انسان، ضرورت پوری ہو جائے، اس جائے ضرورتیں پوری ہو جائیں وہی روزی بہتر. اور دوسری حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کسر والا، جو تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس بہتر سے، زیادہ سے جو انسان کو غافل کر دے. زیادہ روزی ہے لیکن انسان غافل ہو گیا، فرائض نہیں ادا کرتا، نہ خدا کا ذکر کرتا ہے، نہ نیکی کے کام کرتا ہے، لا و لاب میں مشغول ہو گیا، تو وہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے. اگر تھوڑی ہے اور کفایت کر گئی ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے یہی فرمایا اور یہی دعا کی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی روزی ایسی بنا دے جس پر وقت بسر ہو جائے. حضور تو اللہ کے نبی تھے اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، اس لیے کہ آپ کو تو اختیار دیا گیا تھا، اگر چاہیں آپ تو یہ بتخا کے پہاڑ بھی اور پتھر بھی سونے کے بنا دیجیے، آپ نے اس کو نہیں منظور کیا. یہ عرض کیا پروردگار میں یہ چاہتا ہوں، اشبع یومن واجوع یومن، ایک دن پیٹ بھر کر ملے اور ایک دن بھوکا رہوں، جب پیٹ بھر کر ملے گا تو شکر ادا کروں گا، جب بھوکا رہوں گا تو میں صبر کروں گا اور نیاز مندی بجا لاؤں گا. اور یہ کثرت جو ہے یہ تو غفلت میں ڈالنے کا ذریعہ ہے. تو بہرحال روزی تو وہ ہے، اور انسان کی حرص تو کچھ کام نہیں کرتی، اسی لیے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں دو چیز آدمی را کشد زور زور، دو چیز آدمی کو کھینچ کر کے لے جاتی، یکے آب و دانہ دیگر خاک گور، قبر کی مٹی بھی آدمی کو کھینچ کر کے لے جاتی ہے، جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہیں لے جاتی ہے کسی نے کسی بہانے سے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی موت مقدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے اس کا کام وہاں بنا دیتا ہے کہ اس کام کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہاں اس خاک میں اس نے ملنا ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کے یہ آب و دانا بھی یہ انسان کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ انسان دونوں چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عاصم ابن ابی النجود رضی رحمت اللہ علیہ، جو ایک محدث ہیں، بزرگ ہیں، حدیث کے راوی ہیں، وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کا قول ہے کہ لابد للمومن ہمان، مومن کے لیے دو فکر بہت ضروری ہیں، ہم المال معاشی و ہم المال، ایک معیشت کی فکر بھی اور دوسرا قیامت کی فکر بھی. مومن ان دونوں فکروں سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی. معیشت کی فکر بھی اس کو رہے گی کہ رزق حلال اس کو حاصل ہو تاکہ وہ اپنے اور اپنے زیر نگرانی زیر کفالت لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر سکے. یہ ضروری ہے. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا طلب الرزق فریضۃ من بعد الفرائض. رزق حلال کا طلب کرنا یہ جو فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے کہ رزق حلال صحیح راستے پر چل کر تلاش کرنا چاہیے, غلط راستے پر نہیں. یہ ہے ایک تو یہ رزق والی بات ہو گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ اسباب سب اللہ کے اختیار میں, اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے روزی پہنچاتا ہے. اسباب رزق کو تلاش کرنا ضروری ہے لیکن جائز. کسی غلط سبب کے پیچھے لگ کر آدمی روزی نہ تلاش کرے, خدا بھی ناراض ہو جائے گا اور اس سے زیادہ روزی بھی نہیں ملے گی جتنا اس کے حصے میں اللہ کے علم میں مقدر ہے. تفسیر حسینی والے مفسر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ فارسی میں جنہوں نے تفسیر حسینی لکھی ہے, ایک بزرگ تھے جو مجذوب تھے, یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے. اس وقت جو خلیفہ تھا تو اس نے یہ ان کا نام تھا بہلول رحمت اللہ علیہ, مجذوب تھے اور ایسے مجذوب تھے کہ جیسا کہتے ہیں کہ دیوانہ بکار خود ہوشیار, نیکی میں بہت ہی کامیاب تھے لیکن ویسے لوگوں کی نظروں میں وہ مجذوب تھے, حرکتیں ایسی کرتے تھے کہ جن کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہتے ہیں یہ تو مجذوب ہے جی یا پاگل ہے ایسا کہتے ہیں. ایک دفعہ راستے پر جاتے ہوئے کھانا روٹی کوئی مل گئی ان کو اور وہاں ہی کھڑے کھڑے کھانا شروع کر لیا, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا تو امام نے فرمایا کہ بہلول تم یہاں کھڑے ہو کر کیوں کھانا کھاتے ہو, یعنی کہیں بیٹھ جاؤ یا کہیں سلیقے سے طریقے سے کھانا کھاؤ. تو فوراً حدیث پڑھ کر سنا دی کہ میرے پاس فلاں راوی نے بیان کیا, اس نے فلاں راوی سے سنا ہے, اس نے فلاں سے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثل الغنی ظلم, ایک غنی آدمی کا ٹول مٹال کرنا یہ ظلم ہے, کسی کا حق دینا ہے تو فوراً دے دو, ٹال مٹول مت کرو. اس لیے مجھے جب کھانا ملا میں اسی وقت اس کا حق ادا کرنا شروع کر لیا. مطلب امام صاحب بھی مسکرائے ہنسے, دیکھو نظر اس شخص کی بہت وسیع ہے, بڑے دور تک جا رہا لیکن کام مجذوبوں جیسے کر رہا, نگاہ بڑی بلند ہے. ایک دفعہ کہیں نہ رہے تھے تو کسی شخص نے سر کی پگڑی یا مال غسل خانے سے اٹھا کر کے لے گیا, چوری کر کے لے گیا, باہر نکلے کپڑا نہیں تھا لپیٹنے کا, تو وہاں سے دوڑے بھاگے سیدھے جا کر قبرستان میں جا بیٹھے. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہنے لگے کہ میرے سر کا جو کپڑا تھا وہ چرا کر لے گیا. چرا کر لے گیا تو کہیں ادھر جا کر محلے میں تلاش کرو قبرستان میں کیا. کہنے لگے کہ میں اس جگہ آ کر کے بیٹھ گیا ہوں جہاں اس نے آنا یہاں ہی ہے وہاں. یعنی کتنی باریک بات تھی ان کے ذہن میں اور کتنے بلند تھے وہ آدمی, اور دنیا پر طنز تھا ایک قسم کا, مرنا تو ہے یہاں ہی آئے کہاں جائے گا, لوگوں کو سمجھانا مقصد تھا یہ. تو خلیفہ کہیں آیا ملا, کہنے لگا بہلول اگر تم چاہو تو ہمارا وظیفہ مقرر کر لیں, بے فکر ہو جاؤ, بیت المال سے وظیفہ تمہارا مقرر کر دیا جائے, روزی میں بے فکر ہو جاؤ. اور کہنے لگے کہ بات تو تم نے کہی ہے لیکن تین غلطیاں ہیں تمہارے درمیان، تین عیب ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہاری بات کو مان لیتا، اگر یہ تین عیب نہ ہوتے تمہارے اندر، یہ تین کوتاہیاں نہ ہوتی تو میں تمہاری بات کو مان لیتا۔ اس نے کہا وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ مجھے کیا چاہیے، اور دوسری یہ بات کہ مجھے کیسا چاہیے، اور تیسری یہ بات کہ مجھے کتنا چاہیے۔ یہ تو اللہ ہی کفیل ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہی دے گا، تم ان تین باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں جانتے، نہ یہ جانتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیسا چاہیے اور کتنا چاہیے۔ اگر یہ عیب نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کو مان لیتا، لیکن تمہارے اندر یہ تین عیب پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وظیفہ مقرر کرو گے، اگر ناراض ہو گئے تو وہ بند بھی کر لو گے، لیکن اللہ جو کفیل ہے وہ بند نہیں کرتا ناراض ہو کر کے، تو وظیفہ جاری رکھو۔ نافرمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، آتش پرست ہے، یہودی ہے، دہری ہے، جاری رکھو وظیفہ۔ منکر جو شدید سے شدید گناہ کی بنا پر بھی وہ نہیں بند کرتا روزی کا جو وظیفہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو روزی کا معاملہ ہوا۔ دوسری یہ تجارت ایک بہترین پیشہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے اولین پیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بات ثابت ہے، جیسا کہ طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے بہترین پیشہ وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ میری روزی بھی اللہ نے نیزے کے نیچے رکھی ہے، یہ مال غنیمت اطیب الاموال ہے، جو کافر کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑ کر جو حاصل کیا جاتا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا پیشہ تجارت ہے کہ ترمذی شریف کی روایت میں کہ التاجر الصدوق الامین من نبیین و صدیقین و شہداء یوم القیامہ، سچا اور امانت دار تاجر، سوداگر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کو اتنا بلند مرتبہ پر فائز کرے گا۔ لیکن سچا اور امانت دار، جھوٹ بولنے والا نہیں، فراڈی نہیں، دھوکے باز نہیں، سچا، شرط بھی بڑی لگی ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر زراعت آتی ہے، زراعت کا پیشہ تیسرے نمبر پر آتا، اور یہ بھی بہترین پیشہ اس واسطے کہ اس میں اضطراری حالت میں بھی انسان کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے، اس سے جو کیڑا مکوڑا، درندہ، پرندہ، جو چیز بھی اس کو کھائے گی، اس کی مرضی کے خلاف بھی کھائے گی، یہ اس کو روکتا رہے گا، منع کرتا رہے گا، اڑاتا رہے گا، پھر بھی وہ جو چیز کھائے گی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہر حال کے یہ زراعت اتنا بہترین پیشہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر چل کر پھر یہ صنعت حرفت چوتھے درجے پر آتی۔ یہ جو لہو کا لفظ فرمایا ہے، اس سے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور آلات جو ہیں یہ لہو میں داخل ہے، جیسا قرآن کی دوسری سورت میں من الناس میں یشتری لہو الحدیث، گانے بجانے کے قصے، کہانے، کہانیاں، ڈرامے اور یہ آلات مویسی کی، بعض آدمی اس کو خریدتے ہیں لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے، یہ گناہ کی بات ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ گانا جو ہے یہ آلات اور مضامیر وغیرہ کے ساتھ شریر میں حرام ہے، یہ لہو الحدیث میں داخل ہے۔ اور اللہ نے جہاں شیطان کے بارے میں فرمایا کہ وستفسز بخیل کا و رجل کا بسوتے کا، اپنی آواز کے ساتھ اس گانے والی یا ہمکانا اور رونے والی اور نوحے کی آواز کو بھی شیطانی فرمایا، یہ دو شیطانی آوازیں ہوتی ہیں، ایک نوحے کی آواز، ایک گانے کی آواز، اس کے ساتھ جس کو تو چاہتا اپنے قابو میں کر لے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسے لوگ آ جائیں گے, حضور نے فرمایا کہ یستحلون الخمر والحریر والمعازف, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, دوسری کتابوں میں بھی ہے, کہ آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال سمجھیں گے, ریشم کو حلال سمجھیں گے پہنا, اور گانے بجانے کے آلات کو بھی جائز سمجھیں. کہ جی کیا ہوتا ہے, یہ تو روح کی غذا ہے, یہ تبلہ سرنگی جو ہے یا باجا ہے, نہیں کیا ہے, یہ روح کی غذا ہی ہے. مولوی بھی ان کو یہی بتلاتے ہیں, ان کے فیشن کے جو مولوی, اس کو حلال سمجھیں گے, قیامت کی نشانیوں میں اس کو بیان کیے گئے. حالانکہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا حرام ہے, صرف عورتوں کے لیے روا ہے, وہ بھی بہتر نہیں, اور شراب تو ہر ایک کے لیے حرام ہے, پینا بیچنا فروخت کرنا پلانا مدد دینی سب باتیں حرام ہیں, تجارت کرنی شراب کی حرام ہے مسلمانوں کے دیش میں, اور مسلمانوں کی عملداری میں یہ بات روا نہیں ہے. اور گانا جو ہے یہ بغیر آلات کے اگر اچھا ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن عورتیں گا کر کے سنائیں اور مرد سنیں یہ تو بے حیائی کی بات ہے, درست نہیں ہے, جیسا ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں رواج ہے. ریڈیو کھولیں اور عورتوں کے گانے سنیں آپ, بمائے آلات کے, وہ تو حرام ہے. آلات کے بغیر اگر کوئی اچھی آواز سے کوئی گانا گاتا ہے تو وہ جائز ہے, بشرطے کہ کلام جو ہے وہ درست ہو, فحاشی اور بد اخلاقی کا کلام نہ ہو, اور بشرطے کہ عورتیں گانے والی نہ ہوں مردوں کے سامنے, مرد عورتوں کی آوازوں کو سنیں, یہ تو فتنے کا باعث ہے اور جائز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ بوست لے محکل مزہ معذف, یہ آلات جو ہیں یہ گانے بجانے کے, مجھے تو اللہ نے ان کو مٹانے کے لیے بھیجا, ان کو قائم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے ان کو بھیجا, ان کو مٹاؤ, یہ سب شیطانی کاروبار ہیں, درست نہیں ہے. اور باقی یہ رہ گیا کہ رقص و سرود کا معاملہ, تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رقص کرنے والا ابلیس ہے, اور پھر گانے والا سب سے پہلے ابلیس, ایک گانے کی رسم ابلیس نے جاری کی ہے, یہ سب لوگوں کو سکھلایا ہے اس طرح گانے فوش بد اخلاقی کے اور ہر قسم کے گانے. اور رقص کا معاملہ سامری کے ساتھیوں نے کیا تھا, اور بچھڑا جنہوں نے بنایا تھا اس کی پوجا کی تھی, اور پھر اس کے ارد گرد بے ہنگم آوازیں نکالتے تھے اور ڈانس کرتے تھے, یہ ان کا طریقہ نکالا ہوا. حضرت خواجہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے آخری باب میں لکھتے ہیں کہ یہ رقص جو ہے اس کا جواز عقل میں بھی نہیں اور شریعت میں بھی نہیں, دونوں کے خلاف. کشف المحجوب کا آخری باب پڑھ لیں, یہ سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ داتا گنج باہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں, اپنی عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت دونوں کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ لہو سے مراد یہ جو ڈول کی آواز تھی اس کو لہو سے تعبیر کیا, اور وہ قافلے کا, اور فرمایا دیکھو اللہ کے پاس جو بات ہے وہ اس کھیل تماشے سے بہتر ہے, تجارت سے بھی بہتر ہے, فریضے کو ادا کرو, خطبے کو سنو, نماز ادا کرو, خدا کا ذکر کرو, رزق حلال راستے پر چل کر تلاش کرو, کسی حرام راستے پر نہ چلو, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے, روزی اس نے بارہا جتنی مقدر ہے وہ دے گا, اس سے زائد نہیں ملے گی. اور کسی کو اگر محروم رکھنا ہے تو پھر تمام دنیا کی طاقتیں بھی جمع ہو کر کے اس کو ایک دانہ اناج بھی نہیں دلا سکتی, کچھ بھی کرتا رہے اس نے بھوکا ہی مرنا ہے, کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات طے ہو چکی ہے. یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت تھی. سورہ جمعہ اور منافقین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں سورتوں کو کبھی جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے, پہلی رکعت میں ایک, دوسری میں دوسری, جیسا کہ سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ بعض اوقات ان دو صورتوں کو بلکہ بکثرت پڑھتے تھے جمعے کی نماز. ایک صحابیہ ہیں حضور کی, حضور کے پڑوس میں ڈیڑھ سال تک رہی, وہ کہتی ہیں کہ حضور جمعے والے دن ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو سورہ قاف بھی بکثرت تلاوت فرماتے تھے, حتیٰ کہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے ہی سن سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا. قاف والقرآن, اس میں قیامت کا ذکر ہے, جزائے عمل کی بات بیان کی گئی بہت تفصیل کے ساتھ, اس واسطے اس کو آپ تلاوت فرماتے تھے, اور نماز میں ان صورتوں کو بھی حضور تلاوت فرماتے تھے. صحیح حدیث کے اندر یہ ہے, مستحب ہے یہ. نماز میں تو ہر صورت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بعض کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں پڑھنا وہ زیادہ مزید ثواب کا باعث ہوگا.